hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin. Though just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Jest częściowe porozumienie resortu zdrowia z lekarzami rodzinnymi, ale pełna zgoda jest tylko co do ograniczenia liczby badań, które będą zlecać. Przyszłoroczny budżet uchwalony. W nocy Sejm przyjął projekt. O jego założeniach opowiemy za chwilę. Historyczny zwrot w amerykańsko-kubańskich relacjach. Prezydent Obama ogłosił wznowienie stosunków dyplomatycznych z Kubą i złagodzenie embarga handlowego. Niewielki, ale jednak jest postęp. Chodzi o negocjacje przedstawicieli lekarzy rodzinnych z Ministerstwem Zdrowia w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Z porozumieniem zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych resortowi udało się porozumieć w jednej sprawie, co do ograniczenia liczby badań, które lekarze będą zlecać. Ugodę także w sprawie finansów resort zawarł z porozumieniem pracodawców ochrony zdrowia. Bożena Janicka, szefowa tej organizacji, podkreśliła, że rozmowy były prowadzone od września. Porozumienie zostało podpisane. Przede wszystkim żeśmy omawiali sprawy organizacyjne, czyli chodziło o badania diagnostyczne, które będą w POZ-cie i tutaj żeśmy uzyskali konsensus. Natomiast nie ma zgody z innymi organizacjami, które brały udział w negocjacjach. Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, największej organizacji skupiającej lekarzy rodzinnych, powiedział, że udało się uzyskać pewne ustępstwa ze strony resortu, ale do podpisania umów jeszcze daleko. Zbliżyliśmy nieco nasze stanowisko, oczywiście nie tak, żeby całkowicie osiągnąć porozumienie. Barbara Góra, Polskie Radio. Dodajmy, że te rozmowy będą kontynuowane w sobotę. Budżet na przyszły rok przyjęty w Sejmie. Głosowanie przeprowadzono pod osłoną nocy. Za głosowało 236 posłów. Przeciwko było 205, 3 się wstrzymał. Zgodnie z planem PKB ma wzrosnąć o 3,4%. Deficyt wyniesie ponad 46 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,2%. Choć minister finansów Mateusz Szczurek zaznaczył, że inflacja może być niższa niż zakłada budżet. Takie ryzyko rzeczywiście istnieje. Wzrost cen może być nieco niższy. Dla budżetu jest to pewne utrudnienie. W tym roku również inflacja była sporo niższa od założonej, a jak widać wykonanie budżetu nie pozostawia nic do życzenia. Inne ważne założenia dotyczą bezrobocia. Budżet zakłada, że na koniec przyszłego roku ma wynieść 11,8%. W tej chwili nie ma takich planów, ale być może w niedalekiej przyszłości Barack Obama odwiedzi Kubę. Tak informuje Biały Dom kilka godzin po tym, jak amerykański prezydent ogłosił wznowienie kontaktów dyplomatycznych z władzami w Hawanie i złagodzenie embarga handlowego. To historyczny zwrot w amerykańsko-kubańskich relacjach po 53 latach. Trwająca od 1961 roku amerykańska izolacja Kuby nie przyniosła zmiany reżimu. Barack Obama postanowił więc zmienić taktykę. Ogłosił otwarcie ambasady w Hawanie, przywrócenie stosunków dyplomatycznych i złagodzenie embarga handlowego wobec Kuby. Zmiany są tym trudniejsze, że niesiemy na swoich barkach ciężar historii. Ale dziś dokonujemy zmiany, bo tak należy postąpić. Ameryka postanawia zrzucić jarzmo przeszłości i wybiera lepszy los dla narodu kubańskiego i amerykańskiego. Przed ogłoszeniem zmiany w relacjach Waszyngtonu z Hawaną doszło do wymiany więźniów pomiędzy oboma krajami. Kubańczycy uwolnili skazanego za szpiegostwo Amerykanina Alana Grossa. Mam wielką nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć erę wrogości i cieszy mnie dzisiejsze oświadczenie prezydenta Obamy. Oświadczył po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Gross, który jest Żydem, mówił, że w kubańskim więzieniu tęsknił m.in. za plackami ziemniaczanymi, które są elementem obchodów rozpoczętych wczoraj siedmiodniowych świąt Hanuka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wznowienie stosunków dyplomatycznych z Amerykanami potwierdził też prezydent Kuby Raúl Castro. Podziękował za wsparcie Watykanowi i papieżowi, który osobiście angażował się w negocjacje. W Nowym Sączu sądowy finał sporu o chodnik. Prywatni właściciele terenu, przy którym stoi budynek mieszkalny, domagają się od lokatorów pieniędzy za użytkowanie chodnika właśnie. Rachunek jest wysoki, bo dotyczy ostatnich 10 lat. Każdy z mieszkańców ma zapłacić prawie 3000 zł. Pozwani ze wspólnoty mieszkaniowej nie chcą płacić, bo mówią, że nikt ich wcześniej nie poinformował. Już wykupili mieszkania bez dojścia do bloku. Liczą, że sąd rozstrzygnie sprawę na ich korzyść. Nikt nam nigdy nie wspominał, nie mówił, że my nie możemy tam chodzić. Gro jest ludzi samotnych, ma tu jedną emeryturę czy rentę. No to tak wziąć i zapłacić, to nie jest łatwo. Chodniki, tu wszystko to w koło bloku, to przecież koło tego robiłyśmy, bo to wspólnota, nie? To było wszystko zawsze zadbane. Teren wokół bloku należy do 12 prywatnych osób. Jeden ze współwłaścicieli gruntu, Józef Jarecki, uważa, że te pieniądze im się po prostu należą. Każdy z nas musi wyjąć 1000 zł z kieszeni co roku i zapłacić sam podatek, plus tam opłata gruntowa. Trudno, żeby jedne osoby płaciły, drugie użytkowały, a tamci uważają, że im się to należy i nie ponoszą żadnych kosztów. Lokatorzy wykupili mieszkania w latach 90. Jak się okazało, w umowach nie było zapisu, że mają mieć zabezpieczone dojście i dojazd do budynku. Natomiast grunty wokół bloku zostały wykupione po atrakcyjnej cenie w 2002 roku, kiedy to majątku pozbywała się jedna z nowosądeckich firm. To był Serwis Trójki. Napływa coraz cieplejsza polarno-morska masa powietrza. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, w górach śnieg lub deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany lub dość silny. Ciśnienie spada, no i wiosna, jeśli chodzi o temperaturę, od 3 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, a we Wrocławiu to nawet 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy Alpha już za 199 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo w ofercie multilogicznej, kupując dwie kawy rozpuszczalne Jacobs Velvet, płacisz tylko 13,99 za opakowanie 200 gramów i oszczędzasz 41%. 13,99 za opakowanie kawy Jacobs i aż 41% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach.

Co to za łomot, napisał jeden z słuchaczy. Słuchaczu drogi, proszę tak nie pisać. To utwór muzyczny, bardzo ładny, Daft Punk. Jest to jeden z utworów, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Warto się tam wybrać. No w ogóle więcej dzisiaj będzie takich propozycji do topu wszechczasów, ale o wszystkim będzie czas powiedzieć po kolei. Między innymi Elvis się pojawi, ale to jeszcze nie teraz. Rzeczywiście taki taneczny nastrój od samego rana, o poranku. No bo jesteśmy w bardzo, ale to bardzo dobrych nastrojach. Jeśli chodzi o audycję poranną, wszystko ma związek z wczorajszym posunięciem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na szachownicy. Nasz mecz trwa. To już naprawdę długo nie potrwa. Wczoraj mówiłem, że miesiąc, góra dwa, ale zdaje się, że jeszcze przed świętami audycja popołudniowa chce zakończyć tę rozgrywkę. No bardzo, ale to bardzo interesujące posunięcie. Ucieszyło nas niebywale. Robert Cantwright mówił, że będziemy mieli kłopot z zaśnięciem. I rzeczywiście, z tej radości był taki kłopot, no bo już nie możemy się doczekać, żeby przed dziewiątą zdecydować, a już wiemy, co zrobimy. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. It's fun. morning and just we two. To też Państwo znajdą w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Jak widać, rozpiętość jest bardzo, ale to bardzo duża. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335 i 22 i 73. Z tych emocji szachowych zupełnie zapomniałem powiedzieć Państwu dzień dobry, witamy, kłaniamy się. W tej chwili już 18 minut po 6. Pan Robert dopytuje, czy to dziś już będzie szach i mat. Nie, panie Robercie. A wczoraj jeszcze obserwowałam... W audycji popołudniowej, tak, przedstawiciel jest tu z nami. Ale wczoraj obserwowałam narady. Były bardzo gorące, jaki ruch wykonać. I tak słabo, naprawdę, że słabo im poszło. Słabo wczoraj poszło. To nawet ja wiem, że to nie za zbytnio. To przykre. Ale eksperci nasi sugerują, żeby już chłodzić szampana. Panie Robercie, jeszcze nie. Dziś na pewno jeszcze nie szach i mat. Może to specjalnie tak było. To taki zwód taktyczny. Nie sądzę. To jest taki, moim zdaniem, to jest taki rzut karny i jeszcze czerwona kartka dla bramkarza drużyny przeciwnej, czyli białych. A my musimy ten karny wykorzystać i dzisiaj oczywiście to zrobimy, ale tak jeszcze gramy z taką ideą. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna. No to może teraz pierwsze strony gazety, Agnieszka Stępień. No to może najpierw Gazeta Wyborcza i tam temat z pierwszej strony. Chore uzdrowiska. Prawie 1000 miejscowości w Polsce każe płacić turystom za korzystny klimat. Bezprawnie, bo powietrze jest tam pełne szkodliwych, rakotwórczych substancji. I tak na przykład podczas tygodniowego pobytu zimą w Zakopanem wchłaniamy tyle zanieczyszczeń, ile znajduje się w dymie z 5 paczek papierosów. W Szklarskiej Porębie czy Zakopanem stężenie zanieczyszczeń jest wielokrotnie wyższe niż w Warszawie. Resort zdrowia zapewnia, że będzie skreślał z listy uzdrowisk takie miejscowości. Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie będzie uzdrowisk. Resort może dać im 5 lat na oczyszczenie powietrza, zapewnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. A władze miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych narzekają, że nie są w stanie walczyć z zanieczyszczeniami, nie mają prawa zakazać ogrzewania domów węglem, nie mają pieniędzy na inwestycje w czyste źródła energii i na powstrzymanie ruchu samochodowego. To w Gazecie Wyborczej, pierwsza strona Rzeczpospolitej. O tym, że niepozorne przepisy coraz natarczywiej pozwalają państwu ingerować w prywatność obywateli. I przykład? Straż Miejska może sprawdzić, czym palimy w piecu. Może wtargnąć, pisze gazeta, do naszego domu o 6 rano i to bez nakazu sądowego. Wystarczy, gdy ma upoważnienie od wójta, burmistrza czy prezydenta. Taką władzę większą niż policja mają na przykład krakowscy strażnicy. Rzeczpospolita, teraz dziennik Gazeta Prawna. Tam też niezbyt pozytywne informacje. Nasi naukowcy przegrywają wyścig o europejskie granty. Z 328 dotacji przyznanych w tym roku przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych do Polski trafiło 0. Nieco lepiej radziły sobie Czechy, 1 grant, Rumunia 1 i Węgry 3. Wprawdzie trójka polskich naukowców dostała wsparcie, ale wszyscy pracują za granicą. Od takich krajów jak Wielka Brytania około 800 grantów, czy Niemcy i Francja ponad 500 grantów. Dzieli nas przepaść. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie o tym, że siostry zastrajkują w całej Polsce na początku przyszłego roku. Zarząd podejmie decyzję o formie protestu. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Jeszcze zaglądamy sobie do faktu. Na pierwszej stronie pytanie, ile zarabia Święty Mikołaj? Dziennie? Czy w ogóle tak? Dziennie niech będzie, bo nie podglądaj. Widziałem. No dobra, Święty Mikołaj zarabia nawet 500 zł dziennie. O, proszę. Dziękuję. No ale wiesz, krótko sezon trwa. No właśnie, to praca bardzo sezonowa. Chyba jeden z najkrótszych. Za kogo potem się trzeba przebrać? To już tam jak kto lubi. Za króliczka, ale to dopiero. Nie brnijmy. Za kilka miesięcy. Agnieszka Stępień, pierwsza strona gazeta. My za chwilę sobie porozmawiamy o mielonce. to rodzaj mielonki. To stąd się wzięła ta nazwa. W Stanach Zjednoczonych, jak się wejdzie do dużego supermarketu, możemy zobaczyć ścianę regałów zastawionych tanią mielonką. No i nie wiem, czy już państwo wiedzą, o jaką mielonkę chodzi. Wszystko wyjaśni się za 3 minuty. Ale czy to będzie przyjemny temat poranny? Tak, w miarę tak. Że taki... smaczna jest. No nie do końca. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szyba, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą sięgla. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Duża ryba, przyjaciele karpia. Jutro kolejna licytacja. Wydaje mi się, że to od początku było wiadomo, że wygra poranek, bo rano ma się dużo świeższy umysł, człowiek jest wypoczęty, wyspany, a wieczorem to wiadomo, człowiek już zmęczony po całej pracy. O to właśnie, tak, właśnie tak. Choć z drugiej strony jeszcze taką nutkę niepewności powinniśmy w sobie nosić, ale to wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze na szachownicy. Oczywiście dla czarnych, czyli dla audycji porannej. 7-1-3-3-5, o jaką mielonkę może chodzić? Nie o tyrolską. Zapraszamy do trójki. 26 minut po szóstej. Niechciane wiadomości, czyli reklamy, usługi, oferty usług, czy informacje mówiące o tym, że mamy szansę wygrać wielką nagrodę. To wszystko zaśmieca nasze skrzynki mailowe, albo jeśli mamy odpowiednie zabezpieczenie, trafia do folderu ze spamem. Niestety często lądują tam również ważne wiadomości. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. No tego się nie da wykluczyć, więc ja sam z takiego przyzwyczajenia nie codziennie, ale raz na tydzień, raz na dwa tygodnie zajrzę do takiego folderu. You've got mail. Bo rzeczywiście czasami wylądują tam informacje, które nie są spamem, a zostały tak potraktowane, bo nagle na przykład w naszej pracy jest tak, że akurat jeśli piszemy artykuł, chociażby teraz o filtrze porno, który ma być wprowadzony ustawą w Sejmie, więc dyskusja czy wysyłanie informacji na ten temat powoduje to, że taki mail ze względu na nagromadzenie na przykład słowa porno może być właśnie wzięty za spam. You've got mail. Trzeba pamiętać, że jeśli spodziewamy się ważnego maila, to albo się ten ktoś do nas upomni, inną drogą zadzwoni, spyta się, czy to doszło, albo po prostu tak dla zasady warto tam od czasu do czasu zajrzeć, zanim się wyczyści ten folder. Tak się niestety zdarza. A po 6.35 powiemy o nowych przepisach prawnych, dzięki którym nasze konta mailowe mają być całkowicie wolne od spamu. I ten spam to właśnie ta milonka. Oto dlaczego komputery mylą się w związku z mailami, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Jeśli chodzi o wynagrodzenie Świętego Mikołaja, bo o tym także mówiliśmy, dobrze, zarabia 500 zł dziennie, ale ile wydaje? Prezenty są drogie, zwłaszcza te w promocji. Pani redaktor wspomniała o przebieraniu się za króliczka. Nie, żebym coś o tym wiedział, ale to nie jest sezonowe. Jest dużo lepiej płacić przebieranie się za Mikołaja. Tak pan myśli? 28 minut po 6, za 2 minuty skrót wiadomości. Rozczarowaliśmy, zdaje się, to te maile o wygranych nie są prawdziwe, a tak się cieszyłem. Nie, są, słuchacze, są. 6.30 minęła, Radosław Mróz. To kolejne fiasko w tej sprawie. Posłowie nie zajmą się projektem o związkach partnerskich, przynajmniej na razie. Sejm nie wprowadził do porządku obrad obecnego posiedzenia projektu Twojego Ruchu. Projekt przewiduje możliwość zawarcia związku parom hetero i homoseksualnym. Chodzi o gwarancję podstawowych praw, przekonywał Janusz Palikot. Trudno, bardziej podstawowe w dzisiejszym świecie. Prawie do wizyty w szpitalu, prawie do wizyty w miejscu śmierci, prawie do współdziałania z notariuszem i innych czynności związanych także z dziedziczeniem w przypadku osób właśnie bliskich pozostających w takich związkach partnerskich. Projekt nie pozwala na adopcję dzieci. Za gaz w przyszłym roku będziemy mniej więcej płacili tyle, ile w tym roku. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom gazowym. Ceny gazu będą niższe, ale stawki dystrybucyjne pójdą nieco w górę. W sumie rachunki gospodarstw domowych będą zbliżone do tegorocznych. Przedświąteczne kontrole w sklepach z rybami. Inspektorzy sprawdzają, w jakich warunkach przechowywane są żywe ryby. Powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Sącza, Mariusz Stein, mówi, że sprawdzana jest m.in. czystość basenów z rybami oraz ich nagromadzenie w zbiornikach. Następnie warunki sprzedaży, czy jest to sprzedawane w wodzie, a pozostałe no to muszą być już ubite ewentualnie na miejscu i wtedy musi być wydzielone miejsce do tego i żeby to się odbywało w cywilizowanych warunkach. Te kontrole potrwają do Wigilii. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Teraz o pogodzie, a dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami możliwy deszcz i mrzawka, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem, a także w górach może być to wiatr porywisty. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Łodzi i Tarnowie, 8 w Poznaniu i Koninie, do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa. Idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻyt twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻyt, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻyt, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻyt. Dobrze służy ludziom. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Jak karp z indykiem. Jak indyk z karpiem. Jak święta z gwiazdką. Koniec ze startem. Jak pieprz przy soli. I czapka z szalem. Tak zgodnych świąt życzą Kahol z Pascalem. Teraz w Lidlu świeże płaty skarpia, gotowe do przyrządzenia. W ekstracenie 99 groszy za 100 gramów. Tylko 99 groszy. A świeży indyk kosztuje 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić w każdej sprawie. Chyba się ktoś dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Bardzo się cieszę, że dołączyłam wreszcie do osób, które się dodzwaniają. Natomiast mam ogromny kłopot ze wstaniem dzisiaj. Czy moglibyście mnie jakoś zmobilizować? Na ogół wstaję jak skowronek, ale dziś jestem zaspaną sikorką. I czy moglibyście mi jakoś dać jakiś doping do wstania? Będziemy próbowali i właściwie to, co się dzieje już i co Państwo słyszą, to jest ten doping. To jest Rammstein. No, jeszcze nie cały, ale gitarzysta na pewno. Yeah. No, myślę, że nie tylko sikorki, ale nawet sowy obudziło. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty siódma to będzie wspaniały prezent świąteczny dla wszystkich, którzy korzystają z poczty elektronicznej od 25 grudnia. Za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące marketingu bezpośredniego. Firmy nie będą mogły wysyłać nam swoich ofert i reklam, jeśli nie wyrazimy na to zgody. Co więcej, skończą się też telefony od natrętnych telemarketerów. Nowe przepisy już teraz są nazywane ustawą antyspamową, a czym tak naprawdę jest spam i skąd się wzięła jego nazwa, tłumaczy Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. Spam to rodzaj mielonki. To stąd się wzięła ta nazwa. W Stanach Zjednoczonych, jak się wejdzie do dużego supermarketu, możemy zobaczyć ścianę regałów zastawionych właśnie spamem, czyli tanią mielonką. I tak jest właśnie z informacjami, które otrzymujemy pocztą elektroniczną czy w formie SMS-ów na nasz telefon. Są firmy specjalizujące się w tym, że nas spamują. Jest to na pewno ustawa prokonsumencka. Michael Banaszczyk, ekspert od marketingu bezpośredniego z firmy Emerson Direct Communication. Przede wszystkim skończy się spamowanie, czyli wysyłanie e-maili, otrzymywanie takich e-maili oraz dzwonienie do osób, czyli tak zwany telemarketing. Otrzymujemy tego takiej ilości, że to jest zwyczajnie męczące. Wchodzą w życie zmiany, które spamowanie tak zwane przenoszą z kategorii wykroczenia przeciwko ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa telekomunikacyjnego. Dawid Piekarz, rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. A więc ich ściganie będzie się już mogło odbywać w trybie administracyjnym, to znaczy w przypadku na przykład skargi na tego typu działania, organ będzie mógł wdrożyć postępowanie administracyjne zakończone nawet karą do wysokości 3% przychodów firmy. Podobne regulacje zostały wprowadzone na Zachodzie. Weźmy sobie przykładowo Niemcy. Kilka lat temu zostały wprowadzone podobne ustawy i tam spamowanie oraz telemarketing się skończył. Kilka firm musiało zapłacić karę i skończyło się to raz na zawsze. Zmieni się przede wszystkim to, że doprecyzowano definicję, zmieniono z konsumenta na abonenta, czyli do tej pory tak naprawdę osoby prawne nie były do końca chronione. W tej chwili abonentem jest każdy użytkownik urządzenia elektronicznego, czy to telefonu, czy na przykład komputera. Zabroniony jest marketing bezpośredni w stosunku do abonentów, którzy nie wyrazili na to zgody. W przypadku poczty elektronicznej wypadałoby oddzielić taki spam, którego my nie lubimy, ale który jest legalny, jedyne co to, że jest dla nas uciążliwy. Otworzenie takiej wiadomości nie niesie żadnych konsekwencji dla nas. I to są wszelakiego rodzaju oferty marketingowe. Masa rzeczy, które trafia do skrzynki pocztowej, to są rzeczy, które po prostu są niebezpieczne. Bo to jest phishing, za tym kryje się jakiś wirus, albo przynajmniej otworzenie furtki, by wirus czy koń trojański nagle pojawił się na naszym komputerze. Jeżeli dostaniemy jakąś reklamę jakiejś firmy, nie kupowaliśmy w niej wcześniej, nie rejestrowaliśmy się, to możemy to zgłosić i w tym momencie firma może zostać ukarana? Oczywiście może to być zgłoszone do organów, czyli do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i można w tym momencie wnioskować o ściganie tego typu przedsięwzięcia. Użytkownik sam musi udostępnić swoje dane, czyli niejako sam musi przekazać swój adres e-mailowy. Mówiąc tak, wyrażam zgodę, żeby na ten adres e-mailowy przychodziły mi informacje z zakresu marketingu bezpośredniego. Kiedyś jeden z telemarketerów, który do mnie dzwonił, kuriozalnie się tłumaczył, że on mojego numeru nie posiada z bazy, tylko na chybił trafił, wpisał 9 cyfr. Czy to też nie jest jakiś sposób, niektórzy będą mogli obchodzić ten przepis? Ale prawo mówi tu bardzo precyzyjnie, że my musimy sami ten numer A udostępnić, B w sposób precyzyjny, jasny i niedomniemany, tylko jasny, wyrazić zgodę na otrzymywanie. Więc jeżeli ktoś wpisze sobie szereg kilku przypadkowych cyfr i wyjdzie mu nasz numer, to i tak nie upoważnia go do tego, żeby przekazywał nam informacje z zakresu marketingu bezpośredniego, bo nie wyraziliśmy na to zgody, nawet jeżeli numer wybrał mu się przypadkowo. Teraz firmy przede wszystkim zaczną dostrzegać klientów, których już mają i dbać o relacje z obecnymi klientami, wysyłać spersonalizowaną ofertę, a nie masowo próbować pozyskiwać nowych klientów. Ta komunikacja będzie bardziej stargetowana do konkretnych odbiorców i będzie docierała do potrzeb też tych klientów. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie też można zawierać żadnych umów przez telefon, a tylko przedstawić klientowi ofertę. Zakup produktu czy usługi trzeba będzie potwierdzić pisemnie. Sprawą zainteresował się Mariusz Krzemiński. Wyobrażają sobie Państwo świat bez spamu, bez telemarketerów, którzy dzwonią. Ja mam dla Państwa fantastyczną ofertę. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, tam jest zestaw do głosowania na top wszechczasów. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa i sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Jeszcze państwa o poranku rozpala. Stara szachowa prawda mówi, że najtrudniej wygrywa się ewidentne wygrane partie. Nie popadajmy więc w nadmierną euforię, pisze pan Tomasz z Gdańska, ale konsekwentnie wykorzystujmy uzyskaną przewagę. Zatem gramy goniec na H6 i czekamy na kolejny błyskotliwy ruch popołudnia. Tu w słowie błyskotliwy wyczułam pewną ironię, ale taki mamy plan rzeczywiście. Ten goniec na H6 przed 9 to się stanie i zobaczymy, co oni na to. I used to love the tenderloin till I made some tender coin. Then I met some ladies from Marin. We took the highway to the one up the coast to catch some sun. They left me with these blisters on my skin. dostałem właśnie dwa maile, jeden po drugim. 6.48, 6.49, jeden po drugim. Pierwszy list od pana Michała, 6.48. Pan Michał bardzo nam podpowiada, jeśli chodzi o szachy. Po gońcu na H6 to otwarcie szampana naprawdę pozostaje. Proszę się nie krępować. Bardzo dziękujemy, panie Michale. A o 6.49 przyszedł list tak zatytułowany GH6 i jest tak napisane. Ależ ten dzień będzie pogodny. Idą białe święta. Podpisano Robert Canterait. Oszukujesz. Nie, proszę, zobacz. Pozdrawiam Roberta, który już wstał. Nie wiem, czy to z powodu szachów. Zobaczymy. Naprawdę? Naprawdę. Że on wstał o tej porze. Wstał o tej porze. Agnieszka Stępień. No zobaczymy, jak to tam będzie dzisiaj. Zobaczymy. I prasa. Rzeczpospolita, a tam informacja o tym, że będą zwolnienia za e-podręcznik. Pracę traci cały zespół pracujący nad sztandarowym rządowym projektem, pisze gazeta. Sprawa ma związek z niską jakością materiałów merytorycznych, które dotąd powstały w ramach realizacji projektu, a także z ich niezadowalającą stroną graficzną. Zgodnie z zapowiedziami e-podręczniki miały być gotowe do 1 września 2015 roku. Problem polega też na tym, że jest to projekt unijny, który ma nieprzekraczalny termin realizacji do końca września przyszłego roku. Co będzie dalej? Pewnie Rzeczpospolita będzie temat śledzić, bo to nie pierwszy artykuł na ten temat właśnie w tej gazecie. W naszym dzienniku o cukrzycy. Nie ma innej choroby przewlekłej i występującej na tak szeroką skalę jak cukrzyca. W Polsce cierpi na nią około ponad 2 miliony osób. Sytuacja chorych na cukrzycę w Polsce nie jest dobra. Z badań zaprezentowanych na 50. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą wynika, że na 30 ocenionych państw pod względem prewencji i terapii znaleźliśmy się w ogonie, bo dopiero na 25. miejscu. Wiemy jako lekarze praktycy, że cukrzyca daje kosztowne i niebezpieczne powikłania. Połowa amputacji kończyn dolnych to amputacje stopy cukrzycowej. Połowa ślepot to retinopatia cukrzycowa. Każdy z nas wie, że dobrze leczona cukrzyca jest tańsza. Dobrze jest wcześniej ją rozpoznać i leczyć nowocześnie. Daleko nam do standardów europejskich, jeśli chodzi o farmakoterapię. Nie mamy ułatwionego dostępu na przykład do leku inkretynowego, który jest standardem w Europie, wylicza poseł Czesław Hoc z PiS-u. I ten artykuł w naszym dzienniku. Ideologia gender powraca. Powraca w Gazecie Wyborczej i tam historia taka oto. Łódzki metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski twierdzi, że w bełchatowskiej szkole miały miejsce niebezpieczne zajęcia dla dzieci w duchu ideologii gender. Hierarcha domaga się interwencji kuratora, a w szkole zaskoczenie. Gazeta Wyborcza podejrzewa, że o lekcji gender purpurat dowiedział się prawdopodobnie z naszego dziennika i cytuję tę gazetę. Wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego jednej z czwartych klas poleciła chłopcom, by przyjęli rolę dziewczynek i prowadzili ze sobą dialog na temat lalek Barbie. Za zaangażowanie się w rolę dziewcząt chłopcy dostali obietnicę otrzymania najwyższej oceny, czyli szóstki. Czytałam to ze zdumieniem, mówi dyrektorka szkoły Honorata Kwaśniewska i wzywa do gabinetu polonistkę, która ma opowiedzieć o lekcji. Jej temat brzmiał: problemy miziołków drama, opowiada nauczycielka. Podzieliłam klasę na 6 czteroosobowych grup. Każda grupa miała odegrać pantomimę do tekstu czytanego przez jedno z dzieci. W klasie było więcej chłopców niż dziewczynek, więc poprosiłam jednego, by odegrał koleżankę ze starszaków. Do niczego go nie zmuszałam, nic nie obiecywałam. Spytałam, czy się zgadza, powiedział, że tak. I się zaczęło. Po artykule do szkoły przyjechali przedstawiciele katolickiego pisma Wychowawca i inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Zorganizowali spotkanie z rodzicami uczniów klasy, w której odgrywano dramę. Przyszedł także proboszcz miejscowej parafii. Choć ustalili, że nie było żadnych eksperymentów dotyczących seksualności dzieci, łódzki metropolita przygotował listy do odczytania w bełchatowskich kościołach, w którym powtarza informacje, które znalazły się w naszym dzienniku. Chcieliśmy jechać do biskupa i powiedzieć, że to nie tak. Prosiliśmy o wstawiennictwo naszego proboszcza. Dotarliśmy nawet do jednego z łódzkich biskupów pomocniczych. Ale list został odczytany, mówi mama czwartoklasisty. I ten artykuł w gazecie Wyborczej. Może mnie coś umknęło, ale czy równie ostro krytykowane są przebieranki, jeśli dziewczynka jest przebrana za chłopca? Jak to tam jest? No, nie wiem, być może słuchacze podpowiedzą. 2 2 i 7 3, nasz numer telefonu. Agnieszka Stępień, przeglądaliśmy prasę. Spotkamy się także 20 minut po 7. Nie tak dawno dzwoniła pani, która nie mogła się obudzić. Zwykle jest skowronkiem, dziś jest sikorą. Ja muszę wam podziękować. Sikora się zgłasza. Sikora, Renata, gdzie moje wychowanie? Renata z Krakowa. podziałało i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No, cała przyjemność po naszej stronie. Za 5 minut będzie 7, to jeszcze świątecznie teraz zagramy, jeśli ktoś z Państwa nie może się obudzić przed świętami. Snowflakes are falling, knee deep on the ground. The church bells are calling, everybody's in town. All the people getting ready for the good time to roll. There's a feeling of Christmas stirring deep in the soul. Story of Christmas.